واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچڑا ٹھہرا لیا جو کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو کوئی راہ بتلاتا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دیا اور بڑا بے ڈھنگا کام کیا اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب اللہ تعالی ہم پر رحم نہ کریں اور ہمارا گناہ معاف نہ کریں تو ہم بالکل گئے گزرے سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے سامری کا تیار کردہ بچھڑا اور اس کی حقیقت بنی اسرائیل میں سے گمراہ لوگوں نے گوسالہ کی پرستش کی تھی یعنی بچھڑے کی سامری نے ان زیورات سے جو قبطیوں سے مستعار لیے گئے تھے ان کے سونے چاندی سے بچھڑے کا سا ایک مجسمہ بنایا اور اس کے پیٹ کے اندر ایک مٹھی بھر وہ مٹی ڈال دی جو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں تلے سے حاصل کر رکھی تھی چنانچہ اس بچھڑے کے اندر سے ایسی آواز نکلنے لگی جیسے گائے کی ہوتی ہے یہ سارا کھیل موسیٰ علیہ السلام کے غیاب میں ہوا جبکہ آپ میقات رب کی خاطر کوہ طور پر گئے ہوئے تھے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس فتنے سے آگاہ فرما دیا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہوتا ہے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 58 کہ اے موسیٰ تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے یعنی سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے مفسرین نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے کہ کیا یہ گوشت اور خون کا بن چکا تھا اور آواز دینے لگا تھا یا سونے ہی کا بنا ہوا تھا صرف اس میں ہوا داخل ہو گئی تھی اور اس کے اندر سے گائے کی طرح آواز نکلتی تھی کہا جاتا ہے کہ بچھڑا تیار ہونے کے بعد جب گائے کی طرح آواز دینے لگا تو ناچتے ہوئے اس کے اطراف طواف کرنے لگے اور بڑے فتنے میں مبتلا ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہی ہے تمہارے رب یعنی اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کے رب موسیٰ بھول میں پڑ گئے ہیں جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 88 میں فرمایا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا وہ اتنی سی بات کو نہیں سمجھتے کہ آواز نکالتا ہے تو کیا ہوا وہ تمہاری کسی بات کا جواب دیتا تو ہے نہیں نہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع چنانچہ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ نہ وہ ان سے بات کرتا ہے نہ انہیں کوئی رہنمائی کر سکتا ہے ان گوسالہ پرستوں کو سرزنش ہو رہی ہے کہ بچھڑے کو لے کر گمراہ ہو گئے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے حقیقی معبود اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ان کی آنکھوں پر جہل و گمراہی کے پردے پڑ گئے ہیں اور جب یہ اپنے فعل پر نادم ہوئے اور سمجھ میں آ گیا کہ واقعی ہم گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر رحم نہ کریں اور مغفرت نہ فرمائیں تو ہم بڑے گھاٹے میں رہیں گے اور ہلاک ہو جائیں گے چنانچہ انہوں نے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے زاری کی بعض نے یرحمنا کے بجائے تا سے ترحمنا اور تغفر لنا پڑھا ہے اس طرح ربنا فاعل ہونے کے بجائے منادہ ہو جاتا ہے